राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आध्यात्मोन्नति बाधक है अथवा नहीं है। अब विज्ञान क्या है आपकी दृष्टि में हमें पता नहीं है। विज्ञान जो ये अभी कहते हैं ना कल्पना आदि ये सिनेमा आदि ये तो बाधक है ही, ये पारमार्थिक उन्नति में बाधक है। इनमें फंस जाता है तो अगर नहीं चलता। पुराना एक व्याख्यान सुना याद आ गया, कुछ 74-75 सम्मत में सुना था कभी, लगा लाजपत राय पंजाब केसरी कहलाते थे, ये नेताओं में एक नेता थे। उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, वो याद आ गया अचानक कि विज्ञान बाद गया क्या। तो उस समय में कांग्रेस के काम करते थे नेता लोग काम करते थे, उसमें सरकार से पाबंदी थी। तो उन्होंने कहा पहले तो अफसराएं बाधा देती, आज अफसर बाधा देते। एक बात क्या है तो विज्ञान पहले तो परमात्मा को प्राप्त में कारण होता था, अब यह विज्ञान बाध हो रहा है। अफसराएं देती बाधा, आजकल अफसर बाधा देते हैं। पंजाब केसरी बहुत पुरानी बात है, 75-76 की बात होगा, 1900 तो इस तरह से विज्ञान बात है भाई। यह बात तो और वो जो विज्ञान से ज्ञान मैं कहूंगा वो तो सहायक है, गीता का विज्ञान तो सहायक है। ये विज्ञान कहेगा है ये तो पतन है, अज्ञान है, अज्ञान अज्ञान को हटा रहा है। ये जो विज्ञान उन्नति कर रहा है बड़ी उन्नति कर रहा है, परंतु ये चलता है पत्ते से, वृक्ष का पत्ता है उसको लेकर टहनी फिर ये जाए वो मूल पेड़ तक कब पहुंचेगा पता नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बीज से शुरू किया, बीज से उस बीज से सब वृक्ष पैदा होते हैं, तो बीज को बताया है तो बीज से चला है। तो ये यहाँ चलते चलते वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा तो बहुत वर्ष लगेंगे। अब पत्ते का विचार किया जाए तो सारा पत्ता होता है, उसमें दो पत्ते एक से नहीं मिलेंगे। आप ठीक ध्यान दो, जैसे नीम के पत्ते हैं तो उसमें देखो तो आकृति देखो, भीतर उनके जो गुदा है वो गुदा, वो गुदा के सिवाय भीतर में वो जो बीच में है वो दल है वह में, तो वह में देखो तो दल खा जाए तो उसकी सालने की तरह देखो बनावट। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता। इतने मनुष्य दो पुरुषों को दो बहनों की एक साइज नहीं मिलती, तो विज्ञान कब पहुंचेगा वहां। और हमारा विज्ञान कैसा है, हमारा बीज और के ये सिनेमा भी दिखाना कर रहा है, टीवी दिखाना है, बहुत पतन है, बहुत ही पतन। जिसमें आजकल तो ज्यादा ही पतन हो रहा है। नंगे चित्र दिखाते हैं, असली सांगोपांग पतन हो जैसी बातें आज आ रही है। ये परिवार नियोजन रही गर्भपात्री वीर हसी रसी असली असली बातें राम राम राम घबरा जाता मन ऐसी महाराज पतन की बातें आ रही है। दोस्तों बड़ा भारी पतन है। तो अगर लड़के हट सके तो प्रेम से हटाओ, नहीं तो भाई जा रहे हैं पतन के, क्या करें, नरकों में जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। केवल करो साधन नहीं उसी है यह हर में कैसे चले बताइए। देखो कर्म निरपेक्ष क्या होता है, ये भाई मेरे से एक अंत पूछ ले तो अच्छा है। कर्म निरपेक्ष क्या है इसको समझते नहीं है, विशेष प्राय ध्यान देते ही नहीं है, पढ़े लिखे ध्यान नहीं देते। कहते कर्म निरपेक्ष रुचि है, बड़ी अच्छी बात है रुचि है, पर कर्म निरपेक्ष क्या होता है। एक साल चला था ज्यादा तो लोगों ने कहा इस साल तो कर्म निरपेक्ष बात ज्यादा चली, तो मैंने फिर बस छेड़ी नहीं, ये उतार भी थी। तो भाई इतने पुर्जा कैसे देंगे, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बताएंगे। अब गीता का बीज बताऊंगा, बीज गीता बीज किसको कहती है, सातवें में आता है, नौवें में आता है, चौदहवें में आता है, दसवें में आता है। बीज सातवें में दसवें श्लोक में बीज बताए, बीज सनातन बीज, बीजम सनातन। तो ये क्या बताया कि बीज जितने होते हैं आप संसार में सबके सब वृक्ष से पैदा होते हैं। इस वास्ते भगवान कहते मैं बीज हूँ सब संसार का, पर पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम सनातनम सोच दे दिया। दूसरे बीज में क्या ताकत था, एक शक्ति होती है कि जो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है। जैसे ये आम खड़े हैं ना, जो गुठली का बीज जिसे ये पैदा हुआ, मैंने वृक्ष पैदा होते बीज नष्ट हो जाता है, बीज फिर नहीं जाता। तो बीज में दो दोष आए, एक तो दोष पैदा हुआ बीज होता है और बीज वृक्ष पर नष्ट कर दे तो नष्ट हो जाता है। तो मैं संसार का बीज हूँ, मैं अनादि हूँ, नित्य हूँ, और सबका बीज हूँ पर मैं विनाशी नहीं हूँ, ये बताया। और वह यच्चा भी स्वरूप भूताना बीजन तदम अर्जुन। मेरी एक चिंता हुई मन में, कई चिंताएं होती है, तो चिंता हुई कि गायों को नाश करने के लिए सरकार तैयार है, 36,000 कारखाना है गायों के काटने का, ऐसे मैंने सुना है। पहले 300 ही थे, अब 10 गुना से 300 10 30 हुए 36। और नया कारखाना खुलने वाला है एक अबड़े में, यहाँ पर सुने हैं बड़ा, वो जैसा हैदराबाद वह है वैसा ही बड़ा भारी। तो मन में विचार आया कि ये बीज नहीं रहेगा गाय का तो क्या दशा होगी। तो गीता के इस बीच में आया कि यच्चापि सर्वभूता नाम बीजम तदम, संपूर्ण प्राणी अगर बीज में हो तो ठीक है। नहीं तो पहले सांड का आपने देखा होगा चित्र, ये कम्बल कितनी बड़ी कम्बल है, कितना वो सांड है, आज देखने में नहीं मिलता, वैसा सांड देखने में नहीं मिलता। गौओं का नाश है, विदेशी गौ है, भैंस की तरह है, बोल ही करे, खबे बहुत दूध में घी नहीं, अब ये पता लगा है। तो आज की दुनिया को निस्सार चीज प्यारी है, मिठाई भी हो जिसमें घी न हो, वृक्ष की वो जिसके फूल हो नहीं फूल में सुगंधी ना हो, ऐसे हो जिसके वृक्ष फल ना हो, ऐसे लगाने में रुचि हो रही है लोगों की। मनुष्य हो स्वभाव फौज हो, फौज में पुरुष ना हो, स्त्री स्त्री हो, ऐसी बात हो रही। मैं कई बात मैंने लिखी पहले, तो ऐसी दशा हो रही है आज सरकार की। भगवान कैसे बीज है कि सनातन अध्यय हूँ, और एक बार दसवें सर्वभूता नाम, तो गायों का, भैंसों का, वृक्षों का, स्थल सरकार, थल सरकार, नर सरकार जितने हैं सबका बीज मैं हूँ, वो भगवान बीज कायम है। बीज नष्ट हो जाए, बीज नष्ट हो जाएगा गाय कैसे रहेगी? तो बेचारे भगवान कहते हैं, तो मन में ठीक है भाई, ऐसा भी स्वरूप होता नाम और मैं मामो ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्य हूँ। सर्व ज्योतिष कौन थे? मूर्त या स्तंभ ताशम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदा जाना पिता हूँ। मैं मेरी प्रकृति वो तो स्त्री की जगह है, मैं हूँ पुरुष की जगह बीज देता हूँ, उससे संपूर्ण पैदा होते हैं। तो ऐसे बीज देगा तो बहुत विलक्षण बीज गीता में है, विशिष्ट बीज है, तो उसे संतोष होता है। तो ऐसा बीज है परमात्मा, बहुत विलक्षण बीज है, बहुत विचित्र। तो विज्ञान आज का कहा जाए, ये विज्ञान तो भैया नाश करने वाला है, पतन करने वाला है। लोगों की रुचि पतन की तरफ जा रही है, सरकार तो विशेषता से ही उद्योग कर रही है कि पतन हो, जल्दी जल्दी नष्ट हो। और लोग कर रहे हैं ऑपरेशन कराओ, नष्ट करो, गर्भपात करो, मानो उम्र खत्म कैसे हो। कपड़े को झड़ा फाड़ कर चीरा जाए तो कपड़े की उम्र घट जाती है, ऐसे ऑपरेशन कराने से उम्र घटती है। और मरना पहले जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे जल्दी मरे, और फिर भोगों में समय नष्ट करना, उम्र का नाश करना, संतान पैदा नहीं हो, निसंग हो गए। कितना सत्यानाश हो रहा है, जीने से अरुचि हो रही, जीना चाहते हैं मन, उद्योग मरने का कर रहे हैं, बहुत जल्दी मरेंगे। बोलो तुम्हारे पैर 18 मैथुन कर दे, 30 वर्ष अधिक होते घस, और वो खुला खुला कर रहे हैं, तो कितने जल्दी मरेंगे। मरने की एक एक हिसाब में दौड़ देंगे कि मैं मरू, वो कहते मैं मरू जल्दी, वो मैं मरू, स्त्रियों कहते मैं मरू, पुरुष कहते मैं मरू, ऐसी चेष्टा चल रही है। अब जीने से भी विचार है, आप नहीं विचार कर सकते तो क्या विचार करोगे। बड़ा विचार आता है, दुख होता है, क्या करो, जब मानते हो नहीं आप, कहते हो समझ समझते नहीं। अब बेसमझ के समय आप बैठे तो आप बेकल ही हुए ना, मेरे से ज्यादा बेकल हुए। तो जरा सोचो, मैं सोचते ही नहीं। गायों के लिए थी कितनी चिड़ थी, वो गायों का मांस और उनकी चीजा दवाइयों के द्वारा भीतर में प्रवेश कर गई, अब महाराज ये दशा हो रही है, ग्लानी नहीं है गाय के, गाय भाई में ग्लानी नहीं है। नारी गुरु सुंदर सुनी थी कहना हुए पाप गौ घात समाना, अब गौ घात क्या रहेगी, गौ घात मामूली हो गई, ऐसी दशा हो रही है महाराज, बहुत ही पतन हो रहा है। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लगो, सिवाय भगवान के और कोई सहायक नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई है नहीं आपका, वो एक परमात्मा है, उसमें सच्चे हृदय से लग जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। सिवाय भगवान कोई सहायक नहीं, यही तनुकर विषय न भाई, इस तनुकर फल विषय न भाई, आज कहते हैं यही तनुकर विषय भाई, इसको वही है, यही है यो। कितना चरित्र विष्ट होगा, मेरे को धवन ने सुनाया पुराने लेखों में, इस परिवार नियोजन का गांधी जी ने बहुत निषेध किया, भाई जी ने निषेध किया, उसमें तो मेरे को पता ही नहीं क्या बनाए, मेरे को पता ही नहीं आया, कोई 25-30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, मेरे को पता ही लगा, पहले से बात आई है। उसके बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी ने निषेध किया, ये काम ठीक नहीं है, और कह दिया चरित्र भ्रष्ट होंगे, इसे आसर नहीं हो जाएंगे, चरित्र गया आदमी का, सब कुछ गया, क्या रहा, चरित्र नष्ट हो गया, फिर क्या हुआ। ऐसा नेताओं ने कह दिया पहले भी, फिर भी महाराज मानते नहीं। बड़ी बड़ी हत्या गर्भपात के समान है, तो कोई बड़ी हत्या नहीं है, ऋषि की हत्या है, ऐसी हत्या है, वो भी आज मामूली हो रही है। यार फिर और बातें सुनी, वो बात कहना मन नहीं करता है, विचित्र बातें सुनी मैंने, और विचित्र बातें सुनी, ये बातें हो रही है, कहते ही शर्म आ गई, किसने कहे क्या करे। तो ऐसी दशा हो रही है भाई, आज के जमाने में भगवान को याद करो, तत्परता से लग जाओ। मेरे को मेरे सामने सुनने को कौन आते है, भारतवर्ष में कितनी जनता है, उस जनता में से आचे में लूण जी के आदमी मेरे सामने सुनने वाले नहीं है, सुनने वाले भी मानते नहीं है, क्या करोगे तो? अरे कितनी विलक्षण विलक्षण बातें है, कितनी अलौकिक बातें है, कितना जल्दी शांति देने वाली बातें है। ये तो कुछ आप लोग भी अनुभव करते हो, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, बातें होती है, तो कितना ही समाधान होता है, शांति मिलती है, अशांति मिटती है, दुख मिटता है, संताप मिटता है, प्रत्यक्ष देखते हो। फिर भी इस तरह होनी चाहिए जैसे रुचि नहीं है, जल्दी से जल्दी हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो ऐसा काम करना चाहिए, परंतु नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से जो सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि इस तरफ तेजी से चलो, ऐसा कोई लाभ संसार में है नहीं। मनुष्य जन्म सफल हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, साधन में लग जाओ, इनमें सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र है और सफल है। दूर बात याद रखो, इसमें पराधीनता नहीं है और आपके निर्बलता नहीं है, आप अनधिकारी नहीं है, परमात्म तत्व के अधिकारी अनधिकारी आप नहीं है। पुस्तकों में अनधिकारी अधिकारी का वर्णन किया है, परंतु ऐसी संतों की, महात्माओं की, गीता जी की बातें मिली है। मात्र प्राणी सब जितने मनुष्य है वे मनुष्य सब के सब परमात्म तत्व के अधिकारी है और सबल है और योग्य है और स्वतंत्र है। जैसे अपनी माँ के गोदी में जाने वाले बालक अधिकारी है, सब की सब माँ मेरी है, ऐसे भगवान बड़ी माँ है सबकी। माँ के तरफ जाने में क्या योग्यता चाहिए, क्या विद्या चाहिए, क्या बल चाहिए, अपनी माँ है, ऐसे भगवान माँ है। तमेव माता च पिता, तमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र। तो माँ के चरणों में जाने का सबको अधिकार है, सब बालक अधिकार रखते हैं, मेरी माँ है, सबके सब कहते हैं मेरी माँ है। अरे माँ एक है, वो सबकी पूरी पूरी माँ है, ये नहीं दस बालक हुए तो दसवां हिस्सा माँ का तुम्हारा है, दसवीं पांति है, ऐसा नहीं है, पूरी पूरी माँ, दस की पूरी माँ। ऐसे भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, पूरे के पूरे, ये नहीं भगवान का हिस्सा होगा, तुम भजन करते हो एक हिस्सा तो भगवान का मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरे भगवान मिलेगा। कोई चीज ऐसी जो पूरी नहीं मिलती, धन पूरा का नहीं मिलता, बल पूरा नहीं मिलता, योग्यता पूरी नहीं मिलती, पद पूरा नहीं मिलता, संसार की चीज कोई पूरी है ही नहीं मिलेगा कैसे, अरे परमात्मा अधूरा है ही नहीं तो कमी रह कैसे, ये जरा सोचो। संसार की पूरी चीज मिले कैसे, संसार पूरा है ही नहीं, अरे परमात्मा अधूरे कैसे रहे, वो अधूरा है ही नहीं। पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्णात पूर्ण मद छे पूर्ण से पूर्ण माधाय पूर्ण अवशिष्य थे, पूर्ण मिल जाता है, पूर्ण शेष होता है, बाकी पूर्ण ही पूर्ण है। उस तरफ न जाकर के छोटे छोटे धन की तरफ, छोटे मानस की तरफ, थोड़े अधिकार की तरफ उसे लोग हो रहे। भाई सज्जनों विचार को मौका मिला है, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड की भूमि है, पवित्र ऋषियों की भूमि है, गंगा जी का किनारा है, भगवान की चर्चा आप लोग हम लोग करते हैं, गीता जी की रामायण की चर्चा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मामूली बात नहीं है ये। अपने तो सीधी सब है ना, अपने मारवाड़ी का होते है सन तो स्वामी शुरू मानते हो तो बात चले सदा नहीं हुआ करे। एक भाई अच बैठी है, एक भाई बैठी है, भाई ने सुनाया शेर जी घर की भाई है, शेर जी घर की भाई जो ब्याही गई तो उठ भी आ गई सत्संग करने वाला, तो वो समझती कि सब घर में सत्संग हो ही है। अरे बैठी अरे सब घर में नहीं मिले है, अब क्योंकि भटकंडो तो सुबह शेर जी रहती थी अपने घर में ही रहती थी, आजकल सोजन घूमे सिनेमा में जो रहे नहीं सभ्य थी, अब गई देते भी महाराज कीर्तन नाम सफर कीर्तन हो रहा है, बस हमें सब घर में यही हो रहा है, सब घर में नहीं हुए, बहुत कम है जो सब है। आजकल तो बहुत ही काल पड़ गया है, क्या बताऊ बताओ, ऐसा है उसमें मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। ऐसे जमाने में अपने को सत्संग मिल जाए, मारवाड़ी इन मुंडे ने आखिर कथे पड़ी भाई हाँ मेरे को बड़ी मुश्किल है, इस बात से सच्चे हृदय में भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सच्ची आवाज पुकारो, पितर की आवाज से पुकारो, भगवान कहो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, मैं और कुछ नहीं चाहता, आपको भूलू नहीं। एक हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब आनंद करने वाली है। लोग पर लोग हरि नाम जब चार सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सुरो, परमार्थ स्वार्थ सब इसमें अकाम सर्व काम हो मोक्ष, कुछ कामना नहीं है भजन करो, सब कामना क्या भजन करो, मुक्ति चाहो भजन करो, सब चीजें चाहिए तो भजन करो, सब चीजें मिलती है, सब तरह मिलता है, सब संसार परमार्थ सब सिद्ध होता है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी विचित्रता, भगवान की कृपा हो गई विचित्रता से, तो सज्जनों भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, तो कितनी कृपा है भगवान की, अच्छो अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है। हम लोगों को जो संयोग मिला है ये अपने बुद्धि से नहीं मिलता है, अपने उद्योग से नहीं मिलता है, अपने बल से नहीं मिलता है, धन से नहीं मिलता है, करोड़पति लखपति अरबपति आदि मिल जाएंगे पर सत्संग नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाए, संत समागम दूर लोग भारी संतों ने कहा स्वर्ग मिल जाए, सत्संग मिलनी बड़ी कठिन है, वो मिल जाए तो उसे लाभ लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने तो लाभ लेना है, एक एक भाई एक एक बहन अपने विचार करो मेरा कल्याण करना है, ये दूसरी बहन नहीं करो न सही मेरे को करना है, एक एक विषय ये भाव होना चाहिए, एक भाई जाने एक एक भाई के दूसरा करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अवनो भवन हुआ है, एक तो बूढ़ा एक विधवा एक साधु इन तीनों के विशेष क्षेत्र होश में आना चाहिए। अब क्या रह गया आपके संसार में, बूढ़े उनके क्या रह गया, विधवा में क्या रह गया, और साधुओं के पास क्या रह गई, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में भगवान मिले, केवल भजन के सिवाय आपके क्या काम है, कौन सा छोड़ा छुरी आना है, आपका क्या काम कर रहे हैं, क्या दुकान जड़ी है, खेती करने की क्या जरूरत है, यही भजन नहीं करते तो बहुत बड़ी मुश्किल है। धन बल धर्म ना करे नरपत करे न्याय, भजती कर नहीं भगतड़ा, अरे कीजे कौन उपाव, कुछ कौन उपाव, सलाह उठ लो मारी, दो बैती रे पूर जब नदी से पावे भाभी, जाय गरिंदा खाओ था धरती टिके पाओ, धनवत धर्म ना करे नरपत करे न्याय, धनवान वे धर्म नहीं करते, पुण्य नहीं करते, सब पैसा छोड़ करके मरोगे, कह दास छोड़े धन की धनियाणी, कर शुक्र भद्राम धोले बहते पानी, बहते पानी धोले कृपा करी महाराज, और कर्णो त्यावे जीव को क्यों जाए तो आज, क्यों जाए तो आज, काल की जाए न जाने, कह दास राम सुने धनी ने धनियाणी, करी ये सब छोड़ मरेगा क्या फायदा। सच्ची बात है, चिंता करते हैं कि कुटुंब कैसे होगा, हमारा निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह चीज बाकी रहेगी और मरोगे पहली, और निर्वाह चीज पहली आती है जन्मों के पीछे और मरोगे पहली, निर्वाह की चीजें बाकी रहेगी पहले ही प्रचार होती है, अब वो निर्वाह चीज चिंता करे, उसमें साधु भी चिंता करे कि हमारा निर्वाह कैसे होगा, अरे अन्याय कर रहे भगवान है, अरे कोई सृष्टि सृष्टि का मालिक है, छोटी छोटी चीजों का भी मालिक होता है, तो सृष्टि बिना मालिक के है, अरे मालिक को चिंता होने लगे तो आपको काट के मरने गए, पार करो नहीं करो, अरे पाठ करो यो करो, फिर कैसे हो, कैसे रोटी मिलेगी, पाप करने रोटी मिलेगी, मेरे तो मन में आते हैं पानी के लिए तो पाना पड़ेगा, पानी के लिए जितने बांध है उनमें तो रेत भर रही है, और कुएं में पानी नीचे जा रहे हैं, बोरिंग करते नीचे जा रहा है पानी, क्या दशा होगी, पाप का फल ये होगा, आप लोगों की ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी। प्रत्यक्ष बात, जो जनता कम थी उन समय में विदेश से अन्न आया है ये सब लोग जानते हैं, हरेक नहीं जानते पर स्वच्छता तो जानते हैं, बाहर से अन्न आया था और अब संख्या बढ़ गई है, तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया चीजें विदेशों में जा रही है, टाट बढ़िया से बढ़िया जा रहा है। एक भाई ठेकेदार हमारे को टाट देता है, वो ये पिछाने का ये विदेश में जा रहा है, मिलता नहीं है यहाँ। और बढ़िया बढ़िया चीज है, आमा के ऊपर नंबर लगाया हुआ है, नंबर हिंदुस्तान में ना मिले, विदेशों में जा रहा है। बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में जा रहा है, जनता बड़ी है तो अन्न बड़ा है जो विदेशों में जा रहा है। आप खोज करो इस बात की, अगर मेरी बात झूठ मेरे कह देना, सभा में मेरे कह देना, मेरे पास समाचार मिले, मेरे पूरा मैं जानता नहीं हूँ। जनता बड़ी है, खाएगी क्या जनता बड़ी? तो अन्न बड़ा, जनता थोड़ी थी उस समय, बाहर से अन्न आता था। झूठी है सची बोलो, झूठ कह दो, सभा में कह दो झूठी बात तेरी, बोलो। जनता बड़ी जो अनाज विदेशों में जा रहा है, कहते हैं खाएंगे क्या? क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ा है पता नहीं, किसी पापों की रुचि हो रही है, कितने पापों में प्रभु आश्रय लेते हैं। भगवान का आश्रय छूट गया, प्राण का आश्रय छूट गया, दो हाथों में से एक पेट है, इसका आश्रय कम अपने उद्योग का आश्रय छूट गया, पापों का आश्रय लिया है। तो पाप करने से ठीक रहेगा? नहीं तो नहीं होगा। परिवार नियोजन करो, पाप करो, अन्याय करो, नाश करो, सो बड़ा फायदा होगा। नाश करने से फायदा होता है, नाश होता है। अब क्या करे बताओ, मेरी बातें सुनने वाली मैं नाश करती है, दुख होता है, पर हम करें क्या बताओ? जोर तो हमारा चलता है नहीं, हमारे पास कोई ऐसे ही सरकार ने दंड दे किसी का क्या कर दे? क्या कहता हूँ मानते हो नहीं? आपकी क्या बाधा लग जाएगी? हमारी संतान आपकी हो जाएगी तो क्या बाधा लग जाएगी? क्यों ऐसा काम करो ऊंधा? पर मानते नहीं, माने उल्टी बुद्धि होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या दशा होगी राम जी जाने, बहुत दृष्टि विपरीत दशा है महाराज। राम राम राम राम राम राम राम, सत्य देव भगवान में लग जाओ, और कोई उपाय नहीं है। आप एक एक एक भाई एक एक बहन सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो रात दिन, और उसको ये नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो, सब कर मांग तीर्थ करो या इंतजार, गंगा जी में स्नान करो तो गंगा मैया कृपा करो मेरा भगवान में मन लग जाए, दान पुण्य करो तो हे महाराज मेरा भगवान में मन लग जाए, जप करो तो भी मेरा भगवान में मन लग जाए। ये चाहना करो, सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से पुकारो सज्जनों, भगवान को पुकारो। बड़ा ही भयंकर जमाना आया, शिवाय भगवान कोई नहीं है। सुरमर सुरनर गंधर्व मिलकर सर्वा गए भिरंसी के लोका, जब रावण के अत्याचार से पीड़ित हुई प्रजा तो जाकर भगवान को पुकारा। गाय बिचारी साथ में गई, जब कह भगवान को कहाँ पुकारे, शंकर भगवान कहते मैं था उस घर में। कभी हरि का व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो, मैं जाना मैं जानता हूँ भगवान प्रकट हो जाए। प्रार्थना करी आये भगवान ने, आकाशवाणी करी, वे भगवान भूल नहीं गए, वे छिप नहीं गए हैं, कल जो को राज दिया है इस वास्ते पुकारे तुझ भक्तु में भक्ति जल्दी से। कल जुग सब जुग आना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतरे बिना ही प्रयास। बिना प्रयास का समय आया, बिना प्रयास परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कलयुग के समय जुग है नहीं, सतयुग में इतना जल्दी नहीं होते, द्वापर जो समय गिरता गया है तुम्हें भगवान सस्ते होते चले गए। आज चीज महंगी हो गई है, चीज महंगी नहीं रुपया सस्ता हो गया आज का, ये दशा हो रही है। तो भगवान सस्ते है आजकल, बहुत सस्ते है। सच्चे हृदय से आप जाओ तो भगवान मिल जाए। सत्संग करने से कहते हमारे ठीक नहीं, पहले मैंने पूछा कई भाई वैसे पहले फिर तो भले बहुत बड़ा है, क्यों कहते हैं बहुत बड़ा? बहुत कहते हैं मामूली नहीं, पर बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है तो आगे चलो भाई, बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता था दूसरे गाँव में। पहले सुबह में इतना अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को भजन करने से लाभ होता है ये पता नहीं था, केवल शुद्धा से करते हैं। आज अनुभव होता है सत्संग करने वाले भजन करने वालों में अनुभव होता है, कहता हमारा परिवर्तन हुआ है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। सच्चे रहने से लग जाओ तो बहुत जल्दी काम होगा। इस वास्ते भाई बहनों से कह रहा है एकदम सच्चे लग जाओ भाई, संयम रखो। दूसरों की तरफ मत देखो, वे करते हैं नहीं करते हैं भाई मत करो, कुछ भर दिया वो जो, हमें तो भगवान की तरफ चलना है। कितनी लाभ की बात है, कितनी बड़ी भारी लाभ की अति बात है। सजनों समय है, चला जा रहा है, इतना चला जा रहा है और चला जाएगा, फिर बना कुछ नहीं करोगे, क्या कर सकोगे बोलो, श्वास जा रहा है। और गीता में अंत काले जमे वह स्मरण होता, अंत काल में भी मेरा स्मरण काल है तो बेटा पार है, इतनी छूट नहीं होगी भगवान ने। और पहले से करे सर्वेशु काले शुभ मनुस्मरण तो कितना बढ़िया काम हो जाए। शेर जी ने कहा था अभी सत्संग हम कर सकते हैं, एक चेतावनी पुस्तक आई थी कि 2000 के बाद सतयुग आएगा, पंडित जी से सत्संग, शेर जी ने कहा कि आज हम सत्संग करते हैं ऐसे निर्बुद्ध सत्संग करते रहे तो हम सतयुग भी समझ लेंगे। हम कहते हैं समय बहुत गिरेगा, सत्संग करने देंगे नहीं, ऐसी चीज पैदा हो गई है, ऐसे छोकरे हो गए हैं, ये जितना समय बर्बाद करते हो। जोधपुर चौमासी गया, मेरे को 5-7-10 आदमी आकर कहा, मैंने कोई नाम जब करो ले कि इतना लोगों को निछतला बताने आपको खबर रहेंगे आपको, मैं ले लो भाई, हम पूछेंगे कैसे लोग निछला बना रहे हो, अब भजन सुने निछला बना रहे, सत्संग करे निछला बना रहे। शेर जी बड़े लाए था वह पशु लोग से, और गो लोग बनाओ पशु लोग से, वह मीरा बड़ी हुई विदेशी महिला थी, उसने आकर मुंह कातो कातो बैठी, क्या करते हो नारायणी, छोटी सी नारायणी, उन्हें गीता पूछी सो दे, वो क्या कर रही है ऐसे याद कर लेगी, मेहनत कर रहे बैठी क्या करते हो, वो कातो कातो, अब कातने तो कहा मैं ससुर को कहा मैं ही नहीं समझते ही नहीं। शेर जी सामने जाकर नौकर लाए थे, बोली दे मैं तो आपने थर्मामीटर लगा दिया क्या करते हैं, सबकी लगा दिया आप देख लिया, सबकी परीक्षा कर ली क्या करते हैं, है बच्ची ऐसे बोलती कैसे बोलती है, ऐसी दशा है। बड़े बड़े मुख्य मुख्य आदमी आते हैं उनकी दशा ये है, ये निक में बैठे हैं ये सभी, अब एक काम है ही नहीं। सूरदास कहता है कि सूर्य है ही नहीं, क्यों क्या मैंने नहीं देखा, तो तुमने नहीं देखा सूर्य नहीं है, मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी विद्या कोई होती ही नहीं क्योंकि मैं नहीं जानता, तो नहीं जानता तो तू मोर गएगा, अंग्रेजी विद्या नहीं है, अंग्रेजी विद्या अक्षर नहीं, लिपि कोई नहीं, भाषा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्या प्रमाण के, मैं नहीं जानता, ये मुख्य पट रही है मैं नहीं जानता, तो तू मोर हुआ विद्या नहीं है, अब आप नहीं जानते वो है ही नहीं, आश्चर्य की बात है बड़े भाई आश्चर्य की बात है। कहते रावण के दशमस तक था ही नहीं, अभी तो एक छोटा जन्म है, दो माथा है, दो माथा है, हाथ दो है, पग दो है, खाता रुचि न्यारी न्यारी खाना है नहीं, भीतर से एक सुना होगा अखबार में है उसका। और कहते विदेश में एक लड़की के कितने संतान, 10-10 12 संतान जन्मे 12 एक साथ में, ये जो रोज ये करते हो, जो या प्रकृति आपके सामने कहती है तुम कहां तक करते हो बताओ, एक दो अणे में कर दो, ये 12 एक साथ हो जल में, अब 1000 पुत्र था सहस पुत्र सागर के होता, कहते कैसे गप है, अब कह दो गप है, 2 शरद होता 5 शरद मैंने सुना भीनेश्वर में वही सुना था, अब 12 विदेश में 24 घंटा में 14 दिन में 12 एक माई थे, तो उनका पूर्ण पोषण कैसे करेगा, अब बालक को किस माँ की देख, बालकपन में कथा सुनी है उन्हें बच्चों की कहानी है, किस मुख खाऊं खीर, किस मेर पाऊं खीर, ये समस्या पूरी करो, तो फिर जिस दिन जानो जलमी हो और एक शरीर 10 मुख एक शरीर, जब जननी सांसे भाई किस मुख खाऊं खीर, समस्या समस्या, किस मुख खाऊं पाऊं खीर, किस मुख किस मुंडे में दूध पाऊं, क्या समस्या कैसे हुई, तो समस्या आ गई, तो समस्या आई, समस्या पूरी करी कि जिसमें रावण जल में हो और 10 मुख एक शरीर, जब जननी सांसे भाई किस मुख पाऊं खीर, मारे 2 बोबा मुंडा 10 है, अब किस बोबा 2 गए ऐसी ऐसी समस्या है। वो कहते दस मुख था ही नहीं, दस मुख का मतलब है कि दस माथा के विचेर बुद्धि में मैं थी, समझे? ये बताओ, आप अकल है नहीं, कहना तो मानते नहीं, खुद में अकल नहीं, जयराम जी सब झूठी, शास्त्र सब झूठी, सब झूठी, तुम कहो वो सच्ची। आजकल ऐसी विचित्र है महाराज, आप टेलीफोन है जो बैठाइयो आत्मा जी, फिर फिर बात करे टेलीफोन से, मैसेज वही रखिए अलग। अब कैसे करे बताओ, बुद्धि लगो आप, अब करे के सुख हो गए, पुरानी बात झूठी भाई, भगवान में लगो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। बड़ा भयंकर जमाना है, एक बिना दाता नहीं कोई, हर्ता करता सबका हो, एक एक एक बिना दाता नहीं कोई, हर्ता करता सबका हो, हर्ता करता हो, एक दाता है परमात्मा है, उस परमात्मा को पुकारो सज्जनों, पुकारो। महान आसन भ्रष्ट हो रहा है, महान ही पतन की तरफ जा रहे हैं, रुचि खराब हो रही है छोरों की महाराज। एक जगह छोरे को सिनेमा नहीं देखना दिया, उसने गिर कर मर गया, जहर कर मर गया, अब सिनेमा नहीं मर जाए छोरा, ऐसी दशा हो रही है। राम राम राम राम राम, ये दहेज प्रथा चल रही है, जिसे अब कलकत्ता में है हंस पोखरिया एक मोहल्ला है, उसमें छोरियां थी जो संजय जो कुमार बंद कर सिर सर खाए, सूर्य मर गई, लग गई, हमारे माँ बाप को बड़ी चिंता है, सूर्यों का विवाह कैसे हो, इस वजह से मरती हो, ज्यादा लेते हैं पैसा, वे पाप के भागी पड़े, महान पाप के भागी, और ये जो गर्भपात है उसमें भी इनका ही हाथ है, जो बस भूख मारे हो जो ये माने भूख, अब ये कहा धापे हो, ऐसी बात है, खाओ हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, बड़ी खोटी दशा है भाई, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यश गिरे टका दास टका टका टका थी वो टका ही टका है, टको नाम ले शत्रु सो मित्र हो, टके बिंदु मित्र सो शत्रु दिखावे है, हलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे है, हलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे है। हमारे तो वहां पर कॉपी नवंता खल भाग्यवंता, हमारे तो भाग्यवान उनको बताया, यही लंगोटी वाला उसको भगवान बताया, आज पैसा भगवान बताओ बताओ, साधु तुम्हारे साधुओं में साधुओं में तुमड़िया साधु तुमड़िया, मैं अंतर बड़ा भाई जो बड़ा साधु, और हमारे जो भी थे तुमड़िया साधु तुमड़िया, साधु ने इज्जत भी पैसा से, अरे मकान बढ़िया बने जो ना, अब कट जाओ बताओ, हमारे मित्र थे शिवराव जी, वो कहते थे किसका माथा किसे अगर फोड़ोगे, कौन सुनेगा ये बात, बताओ क्या करो। अरे भाई चेतो, भगवान का नाम लो, भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, भगवान में लगे हुए निहाल हो गए, प्रत्यक्ष बात है ये प्रत्यक्ष, आप आंख मीच लेते हो, देखते ही जोगे, देखते ही देंगे, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में लग जाए कोई कमी रहेगी। देखो आप ध्यान नहीं देते, लखपति और करोड़ देते रहे, भगत पर वस्तु नहीं मिलती, वस्तु भगत पर वस्तु नहीं मिलती, लखपति करोड़पति रहे और हमारे वस्तु आती है, अधिक करे क्या काम क्या है, दरिद्री कौन है जो वस्तु भगत पर वस्तु नहीं मिले, भगत को रोटी नहीं खा सके, दोनों पर टेलीफोन हलो हलो हो रहा है, नींद नहीं ले सकते, टाइम पर भगत को रोटी नहीं खा सकते, धनी बन गया भैया, धनी क्या बन गया, रोटी तो मिलती नहीं भगत पर दोबारे को, रोटी भगत पर नहीं खा सके वे धनी हो गया, वह बन गया भीतर में बन गया, अभिमान गया, धनवान है राम जी टाले भैया, शिव जी बढ़ने से कहा था प्रार्थना करो भगवान से, हे राम जी खर्चे से अधिक पैसा मत देना, हे भगवान पैसा मत, प्रार्थना करो, अब मैं तो कहूँ तो हंसूंगा, शेर जी ने कहा कोई पैसा वाले थे मारा भाई थोड़ा ये सब बाबा जी, इसे बड़ा अनर्थ होता भाई। अर्थ नाम अर्थ अनर्थ का ही है। मैं नहीं कहता कि आप पैसा फेंक दो, सदुपयोग करो, पाप मत करो, पैसों के लिए पाप मत करो, अन्याय मत करो। रोटी मिल जाए, कृष्ण से मिली वो तो भगवान जाने, परंतु जो जीता है उसको रोटी मिल जाएगी, भूखे नहीं मरोगे आप। अगर मरना होगा तो लखपति करोड़पति भूखे मरते, भूखा मरकर मर जाते, भूखे मरकर मर जाते। और साहब ने बड़े सब सुनता बने, उसमें कहा है ये शिकार करते हैं ना, बैठे जा पशु जल पिया बैठे गोदी बांध नीर होठ चंठे नीर बैठे के साथ पानी के किनारे, मैं देखी गोदी बनाई हुई ओदी ओदी होती होती, मानो वो हरण को तो दिखे नहीं पर वो यू बना बैठा रहे अपना नब्बा छोटा सा उसमें रह गए, बैठे जा जल पियन, बैठे जा पशु जल पियन, बैठे ओदी बात और ये नीर होठ चैठे नहीं इतने छठे त्रिशांत त्रिशांत मृग मारे तिकेर मरता मंगे नीर जल देवड़ वालों जैसे एक रहे अखीर मरता पानी भूखा मरता अथवा वह आमा ईशो पेट जलोदर पीर बैठे डर भरे दे नहीं पीवन दे नीर पानी नहीं पावना तीसरा मरता मरे क्यों तीसरा मरता मारा है अब मरना पड़े था नहीं और बदल लेना पड़ी आप गिरा गिराते हो पर जन्मेगा नहीं पड़ा रोने की कई हमारे बहन आती है हमारे पास में कि महाराज भी तो नहीं है भाई मेरे को सिद्ध ही आती नहीं मैं छू मंत्र जानता नहीं मैं क्या करूँ छू मंत्र दीजिए गुजर जा बेटा जाएगा हमारे पास शक्ति नहीं हम तेरे नहीं तो ये बच्चा गिरा हुआ है वे ऐसी हो गई लक्ष्मी जी साक्षात माता च कमला देवी पिता देवो जनान हमारी सदा की माँ दयालु माँ उसने गर्व आया तो गर्व घेर दिया वो ब्रह्मांड हुआ अंडा है उसमें ये सृष्टि पैदा हुई पर फिर लक्ष्मी जी के संतान नहीं हुआ एक वर्ष गिरा दिया तुम्हारा संतान आप क्या चीज हो आपका क्या दर्जा है ऊंचा जगत माता लक्ष्मी जी के दूसरे संतान नहीं हुआ ऐसी बात आवश्यक पुराण में आवे और उससे उससे अंश से पैदा हुई आठ सखियां किसी सखी में बच्चा नहीं हुआ अरे जो बच्चा गिरा हुआ है अरे ऐसा अन्याय मत करो बहनों अन्याय मत करो फिर भोगना बड़ा कठिन होगा जब उल्टी है ना जब खाया है जीव सोना मिलेगा फुंडे मगर निकलेगा महाराज मुसी है राम राम राम राम राम कृपा करो पापों से बचो बचो बचो कहने पर नहीं मानते मैं देखा महाराज गदा है अल्लाह दौड़ी बचो बचो बचो कहते कहते बच्चा मैंने कहा बचो इधर हो जाते गदा मान ले मैंने कहीं माने वो क्या करो गदो बदल जाए बस बचो बचो बचो क्या समझदारी हुई है पता नहीं कहाँ बुद्धि चली गई को छोड़ो पढ़ाई में गाँव गणेश कहते ये तो संप्रदाय है तो क्या नाम गठा अब गद जैसी बुद्धि होगी गाया चलती है मोटर मोटे ये इतर हो जाती है अरे गदा भैंस देता ही मानो काम पड़े मोटर में देखिए तो फिर वो भैंसों दूध पिए भैंसों जैसी बुद्धि एक बार फौज की बात सुनी कि खुरा अच्छा हो जाए तो भैंसों को दूध पाया उन्होंने आगे चला आगे आगे नदी नदी में बैठ गया घोड़ा तो भैंसों दूध पी उड़ा बैठ गया घोड़ा मोटा मोटा बहुत हो गया बैठ गया पानी में जा भैंस पानी में एक बात सुनी मैंने एक पाड़ी और एक बछड़ी तो वह बछड़ी बोली पाड़ा भाई चलो रे को खेल चलो भाई उन बाटे कान फटाफट कर रहे बछड़ी कूदे गाय दूध पियो है पाटा भाई चलो अपन खेलना में और भैंसों दूध बम्बई में भैंसों दूध मिले गौ गौ तो खून है दशा ही हो रही है। तो भाई भगवान ने याद करो शिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं होगा नहीं कोई हो सकते नहीं कौन होगा बताओ वही परम पिता परमेश्वर हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो ये तो हो रहा है ये कगजू को राज दिया है परंतु कगजू को राज देने पर भी भगवान के नाम की महिमा बढ़ी है भगवान की महिमा बढ़ी है कम नहीं हुई है। जो अत्याचार दे दे हो रहा है ऐसे भगवान की भक्ति बहुत विलक्षण हुई है तात्विक बातें बहुत जल्दा से प्रकट हुई है जल्दी लाभ होता है आदमी को। आप सत्संग करते हो उन भाई बहनों को मैं कहूंगा आप सभी जानते हो कितना सत्संग किया है कितना भजन किया है जिसमें कितना परिवर्तन होता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है तो कलयुग में भजन सिद्धि जल्दी होती है परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है पर सच्चे साचे साचे राम करणी प्रभु रिजे नये रणी रिजे राम सपने की सोम ओर से कोडी सरे न काम सपने की सोम ओर से कोडी सरे न काम। कैसी विलक्षण बात है सच्चे ने भगवान वाले भगवान दाता कृपा करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो उसका नाम पुकारो उसके नाम से पुकारो उसको पुकार लगाओ सबसे हृदय से प्रार्थना रो करके भगवान प्रभु वो सुनते हैं परमात्मा सुनते हैं। आपका हृदय थोड़ा सा ही होगा तो बहुत विचित्रता आती है बता कई विचित्र विचित्र घटनाएं आजकल के जमाने में हुई है हो रही है कई कल्याण में कई विचित्रता आती है। आप थोड़ी कृपा करो भगवान को लग रही हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु नाम जप करो पुकारो प्रभु पुकारो शिवाय भगवान के कोई सुनने वाला नहीं है। अरे परमात्मा खुला दरबार है रात में दिन में सुबह शाम शुद्ध अशुद्ध जिसी किसी अवस्था में जैसे बालक माँ माँ माँ करता है अब वो शुद्ध व अशुद्ध कैसे करे ऐसे भगवान पर सबकी माँ है भगवान तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सदा स्वे माता धाता पिता वैद्यं पग्ने बहुकार सदसत्ता भगवान के मैं हूँ सब और भगवान को पुकार निहार हो जाऊंगा भाई और कोई अपना नहीं है भरोसे मत रहो धन के भरोसे परिवार के भरोसे भरोसा आज पापों का है। भगवान सृष्टि पैदा करने वाले उनका नाश कर रहे हो आप सबका भगवान एक एक शक्ति ब्रह्मा जी पैदा करने वाले विष्णु रक्षा करने वाले भगवान शंकर संहार करने वाले अब कसाई खाने वाले संहार का काम आपने दिया अब पैदा करने का रोकने का काम आपने दिया ब्रह्मा जी को तो पता नहीं है आपको पता है सभी विष्णु भगवान पालन करने वाले चिंता आपके लगे काम खाएंगे क्या खाएंगे ये दशा हो रही है। ना भगवान का भरोसा है और ना भाग्य का भरोसा है और ना पुरुषार्थ का भरोसा कमा कर खा लेंगे 40-50-50 रुपया रोजाना 60-60 रुपया रोजाना मजदूरों को मिले भूखा मरेंगे कैसे मरेंगे। तो भरोसा करे भगवान का नहीं प्रारब्ध का नहीं अपने हाथों का पुरुषार्थ का नहीं भरोसा पाप का पाप करो अन्याय करो भरोसे सी होता अन्याय से भाई लोगों से बात होती कहते महाराज आज न्याय पेट नहीं भरेगा आज तो सच्चाई करो तो पेट नहीं भरेगा तो क्या हो मर जाओगे तो पेट भर के नहीं मरोगे मरना तो है कि पाप थोड़ा रह जाए कई दिन पाप करके जी जाए तो पाप की पोटली मोटी हो जाए उसे फिर मरेंगे तो छोटी मोटी मर जाओ क्या करोगे इतना ज्यादा पाप हो इतने काम सलाओ इतने नहीं ढापते ज्यादा पाप होना चाहिए जो जगह ज्यादा पाप जिएंगे ज्यादा पाप करेंगे क्या बुद्धि हो गई भाई कृपा रखो आप लोग तो कृपा करो सुनने वाले तो करो कृपा सुनने वाले भी नहीं करते ये बहुत सुनते ही नहीं सुनाया भी बहु फिर योग लग गया वेदा माता के सुनने के लिए भी अच्छी बातें सबको नहीं मिलती है सुनने के लिए भी नहीं मिलती तो ऐसा मौका है, परमात्मा की कृपा हो गई है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ।